program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, zapraszamy na serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Za godzinę zbierze się komisja, która bada handel kamienicami w Warszawie. Wezwanie dostała Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale nie przyjdzie, bo jak mówi... Z mocy prawa komisja powinna zawiesić swoje działania. A czego nie rozumie szef komisji Patryk Jaki? Jeżeli pani prezydent się nie stawi, ja to potraktuję jako zeznanie. Zeznanie, które brzmi mniej więcej, mam coś do ukrycia. Wichury niszczyły budynki i zrywały linie energetyczne. Synoptycy ostrzegają, że dziś może być podobnie. Hanna Gronkiewicz-Waltz, były szef Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami, Marcin Bajko oraz Maciej M., biznesmen skupujący roszczenia do nieruchomości. Mają według planów zeznawać przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskich reprywatyzacji. Michał Fedusia. Rozprawa ponownie będzie dotyczyć gruntów przy ulicy Twardej 8 i 10. Zeznań przed komisją składać nie zamierza prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Stołeczny ratusz w poniedziałek złożył wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z komisją weryfikacyjną. Jak uważa warszawska prezydent, do czasu orzeczenia NSA nie ma możliwości, by Urząd Miasta był stroną w komisji. Dwa organy w państwie zajmują się tą samą kwestią. Wystąpiliśmy o to, aby taki spór rozstrzygnąć. Z mocy prawa komisja powinna zawiesić swoje działania. Zapowiedzi warszawskiej prezydent o odmowie składania zeznań nie rozumie przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jeżeli pani prezydent się nie stawi, ja to potraktuję jako zeznanie. Zeznanie, które brzmi mniej więcej, mam coś do ukrycia. W tym tygodniu komisja weryfikacyjna przesłuchiwała świadków w sprawie reprywatyzacji działek przy ulicy Twardej dwukrotnie. W poniedziałek w resorcie sprawiedliwości oraz we wtorek na niejawnym posiedzeniu we wrocławskim areszcie. Michał Fedusia, Polskie Radio. Prezydent Warszawy i mający zarzuty prokuratorskie Maciej M. zostali wezwani przez komisję w charakterze strony. Były szef miejskiego BGN Marcin Bajko jako świadek. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Synoptycy ostrzegają przed burzami i wichurami na południu kraju. Wczoraj nawałnice niszczyły zabudowania i zrywały linie energetyczne. Rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak ostrzega, że dziś może być podobnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed możliwością wystąpienia burz, którym będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, a także silne wichury dla województwa podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Burze zagrażają też bezpieczeństwu podróżujących i wypoczywających nad wodą. Kiedy podróżujemy, powinniśmy zatrzymać się na poboczu i przeczekać nawałnicę. Intensywny opad deszczu to również ograniczenie widoczności, a kiedy wypoczywamy nad wodą, kiedy słyszymy odgłosy zbliżającej się burzy, jak najszybciej powinniśmy wyjść z wody, a kiedy pływamy, wykorzystując do tego sprzęt w postaci żaglówki, łódki czy też kajaka, powinniśmy dopłynąć do brzegu, zatrzymać sprzęt, bezpiecznie poszukać schronienia w budynku. Po wczorajszych nawałnicach strażacy interweniowali ponad 750 razy. Hakerzy, którzy zaatakowali komputery na Ukrainie i w kilkudziesięciu innych krajach, mogli być nastawieni nie na okup, ale na zniszczenia. Tak twierdzi coraz więcej informatyków z wielu firm zajmujących się bezpieczeństwem komputerowym. Co prawda na ekranach zainfekowanych maszyn pojawiał się komunikat z żądaniem okupu w zamian za odblokowanie komputera, ale jak wynika z doniesień, hakerzy szybko wyłączyli skrzynkę kontaktową. Według internetowej firmy Come, program znany jako Petya to tak zwany wiper, czyli taki, który ma wymazywać pliki, a nie zarabiać pieniądze. Zdaniem części ekspertów wirus wykorzystał lukę w systemach Windows. Wiaczesław Zakorzeniewski z zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym firmy Kaspersky mówi, że zagrożenie jest ciągle realne, bo hakerzy mogą modyfikować program i ponawiać ataki. W przyszłości kryminaliści ciągle mogą go używać. Nie ma powodu sądzić, że liczba ataków spadnie. Według ostatnich szacunków wirus blokował maszyny w co najmniej 64 krajach. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Przestrzeganiem przez państwa członkowskie wyroków Trybunału Praw Człowieka i rezolucją w sprawie ograniczenia wolności dziennikarzy oraz mediów zajmie się Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Ze Strasburga Andrzej Geber. Raport o wolności mediów koncentruje się na naciskach politycznych na dziennikarzy i nakłanianiu do autocenzury. W projekcie rezolucji zgromadzenie wyraża zaniepokojenie politycznymi ingerencjami ograniczającymi niezależność mediów publicznych i gremiów regulujących ich działanie. Podkreślono, że dziennikarze i wolne media odgrywają kluczową rolę w prawidłowo funkcjonującej demokracji i muszą być dopuszczani do kontrolowania rządzących. Zgromadzenie chce, by państwa członkowskie upewniły się, że zarówno przepisy, jak i stosowane praktyki są zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Przepisy powinny gwarantować, że dziennikarze mają wykonywać swoją pracę bez poczucia strachu i zagrożenia. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To był Serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. W Mikołajkach rusza dziś 74. Orlen Rajd Polski. To 8. runda rajdowych Mistrzostw Świata. Już dziś odcinek specjalny na torze w Mikołajkach, na który w sumie kierowcy wyjadą 3 razy. Zawodnicy mają do pokonania szutrowe trasy o całkowitej długości 1408 km, podzielonej na 23 odcinki specjalne liczące 320 km. W samochodzie otwierającym przejazd zawodników wspólnie z Krzysztofem Hołowczycem pojedzie jako pilot Maciej Wisławski. On startował w rajdzie Polski ponad 30 razy, ale to był kiedyś inny rajd, opowiada. Specyfika rajdu była zupełnie inna, bo w tej chwili możemy od paru ładnych lat obserwować naprawdę ten przepiękny wyścig, tą fantastyczną, znakomitą rywalizację tych załóg dosłownie o dziesiąte części sekundy na dziesiątkach kilometrów. To jest niewiarygodne. Natomiast kiedyś, przed tymi 30 paru laty, to właściwie decydowały o wyniku w rajdzie spóźnienia na etapach, czym załoga miała mniej spóźnień między punktami kontroli czasu, to ta załoga wyżej się plasowała. Odcinki specjalne właściwie nawet nie odgrywały zdecydowanej roli, bo trzeba było cały czas od punktu kontroli czasu do punktu kontroli czasu jechać naprawdę, jak to mówi młodzież, pełnym ogniem albo sandał. Ale się uśmiechnąłem. Hołowczyc, Wisławski. Znowu razem. Klasa, jak najbardziej. W tym roku sporo zmian w rajdzie. Prawie 2 razy więcej zorganizowanych stref dla kibiców. Zrezygnowano z odcinków oddalonych od Mikołajek najbardziej. Są za to 2 nowe, świetne OS-y, mówi Andrzej Borowczyk. Są to odcinki specjalne Orzysz, przepiękna próba, fantastyczna, techniczna, mająca praktycznie wszystkie elementy, położona w fantastycznym terenie, bardzo widowiskowa. I drugi odcinek specjalny, który ma jedną wadę, mianowicie nazwę, która będzie nie do wymówienia przez jakiegokolwiek kibica spoza Polski. Chodzi o nazwę Pozezdrze. Spróbujesz? Pozezdrze. No okej, okay, teraz wyobraź sobie, że... Orzysz Pozezdrze. To by było coś. No i teraz na przykład Sebastian Orzie mówi, że jechał na odcinku stąd do to. Pozezdrze. W piłkarskim Pucharze Konfederacji wczoraj rzuty karne wyłoniły pierwszego finalista. Został nim zespół Chile, który w karnych pokonał Portugalię. Po 120 minutach gry było 0-0, a potem w jedenastkach Claudio Bravo obronił 3 strzały, a jego koledzy się nie mylili, no i po 3 seriach nie było już o co grać. Dziś o awans w Soczi zagrają natomiast Niemcy, mistrzowie świata i Meksyk. Gigant światowej lekkiej atletyki Usain Bolt pobiegł wczoraj w Ostrawie po raz przedostatni w karierze. Teraz zostaną mu już tylko występy w Monako podczas Diamentowej Ligi i na Mistrzostwach Świata w Londynie. Nie bez problemów, ale wygrał na 100 metrów. Van Niekerk z RPA ustanowił nieoficjalny rekord świata na 300 metrów, odbierając 17-letni rekord innej legendzie sportu, Michaelowi Johnsonowi. Sylwester Bednarek skoczył wzwyż 2,32 m, wygrał konkurs i wyrównał swój rekord życiowy. Tak dobrze nie skakał od 8 lat. Michał Haratyk pchnął kulę na 21 metrów i 34 cm, zaledwie o centymetr gorzej od rekordu życiowego. To wystarczyło jednak tylko na 2. miejsce. Z zachodu napływać zacznie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Będzie pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe też burze i to z gradem. Najmocniej popada na południowym wschodzie. Wiatr południowy umiarkowany w czasie burz w porywach do 90, a wysoko w Karpatach do 110 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 24 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 26 w Opolu i Szklarskiej Porębie, 28 w Łodzi, Katowicach, Trójmieście i Augustowie, do 31 stopni w Lublinie i Przemyślu. Nie wiem, ile dziś będzie w... Pozezdrzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynu w MediaMarkt. Teraz, kupując smartfona Huawei P9 Lite z wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala, zapłacisz jedynie 899 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. Mamo, a dlaczego wędliny ze Sokrotki są takie dobre? Bo są dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład kabanosy klasyczne Tarczyński. Tylko 1,99 zł za 100 gramów. A do tego łopatka wieprzowa. Jedyne 10,77 za kilogram. Sokrotka, świeżość na uwadze mamy. Zapytaliśmy, jakiej opalenizny pragną kobiety. Takiej, na którą nie muszę zbyt długo czekać, dlatego jak co roku stosuję Belisce Sun. Pięknej i zdrowej. Pomaga mi ją uzyskać Belisce Sun. Opalenizny, którą będę się cieszyć aż do jesieni.

oraz kandydat na razie swojego ugrupowania na prezydenta stolicy i ustaliliśmy, że mimo, że mają państwo w komisji rangę sekretarzy stanu, pan nie chce. Nie chcę, żebym mówiła panie ministrze. Dzień dobry państwu. Nie chcę, dlatego że trochę mnie peszy ten tytuł. To akurat tak Sejm zdecydował, ale raczej każdy z tych wcześniej wymienionych jest mi bliższy. No ale to nie mogę tak mówić. Członek zarządu, zwracając się do pana. Dobrze. Czy zajęcia związane z komisją, w której pan zasiada, nie pozwoliły panu popatrzeć, posłuchać na zeznania Mariusza Plichty? Pozwoliły mi popatrzeć i posłuchać zeznań Mariusza Plichty. Ja sprawą Amber Gold i sprawą w ogóle piramid finansowych w Polsce interesuję się rzeczywiście od dawna. Muszę powiedzieć, że byłem zszokowany. Marcin Plichta mówi, że to nie była piramida finansowa, tylko to była, nie wiem, przedsiębiorstwo czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. No ja byłem jednak zszokowany takim cynizmem i takim podejściem pana Mariusza P., który, taki mój ogląd tego, może bardzo subiektywny, był taki, że on zakładał jednak to przedsięwzięcie z pełną świadomością, że na końcu będzie jakieś oszukanie ludzi, że na końcu będzie, jeśli nie kilkanaście, to kilkadziesiąt tysięcy osób, które stracą swoje pieniądze. No bo taka jest natura piramid finansowych, a ja będę się upierał przy tym, że to jednak wygląda tak jak piramida finansowa. Spełnia wszystkie jej cechy. Marcin Plichta powiedział, że nie ma nic do zwrócenia Polakom, kompletnie nic, że zarobił na Amber Gold 20 milionów. I tyle. No to na tym polega ten cynizm. To jest także takie piramidy finansowe i takie instrumenty, które gdzieś wykorzystują łatwowierność ludzi, chęć szybkiego zarobku, bo przecież Amber Gold oferował chyba około 11% zwrotu rocznie, to jest rzeczywiście więcej niż banki, powodują, że dużo osób w to wchodzi. Ale mi było smutno też z innego powodu, że polskie państwo nie było w stanie na to odpowiednio szybko zareagować i że mimo, że wszyscy wiedzieli, że w jakimś sensie jest to lipa, bo jednak tego rodzaju przedsięwzięcie było lipą. To kluczowe słowo, to lipa. Poprzez reklamy, poprzez to, że udawało to sensownie działający biznes, to jednak gdzieś w obrocie gospodarczym się udało Amber Gold prześliznąć. Ale czy myśli pan, że zeznania Marcina Plichty są ważne z punktu widzenia celu i zadań tej komisji? Czyli właśnie ustalenia... Dlaczego państwo nie zdało, mówiąc zupełnie w skrócie, egzaminu w tej sprawie? Ja niestety nie jestem przekonany, czy to jest główny cel tej komisji, bo obawiam się, że głównym celem tej komisji jest dyskredytowanie Donalda Tuska. To jest jakby tutaj chyba główny polityczny cel tej komisji. W mniejszym stopniu widzę w działaniu tej komisji chęć wyjaśnienia, co zawiodło, dlaczego prokuratura działała bardzo mocno teoretycznie, dlaczego nadzór finansowy nie działał. Ale w przesłuchaniu Marcina P. pan też takie wątki odnalazł? Mówię o całości działania tej komisji. To jest jednak półtora roku jej już funkcjonowania. Ta komisja rzeczywiście działa długo. Mam duże wątpliwości, czy chodzi przede wszystkim o wyjaśnienie tych kwestii, ale gdyby było tak, że głównym jej celem byłoby wyjaśnienie, dlaczego państwo zawiodło i jakieś postulaty na przyszłość, to byłoby dobrze. Marcin P. uważa, że nie ma nic do zwrócenia, a czy po zakończeniu prac komisji, w której pan pracuje, czy też w trakcie prac tej komisji, będzie coś do zwrócenia albo ogólnie mówiąc warszawiakom, albo lokatorom poszkodowanym w wyniku dzikiej reprywatyzacji. No tutaj na szczęście jest inaczej i szybciej niż w przypadku komisji śledczych sejmowych, które jak widać tutaj działają długo, starają się dociec prawdy. Bardzo często też kierują się takimi przesłankami politycznymi. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji działa na podstawie prawa administracyjnego i my przyglądamy się konkretnym przypadkom. Teraz akurat w tym tygodniu przykład Twardej 8 i Twardej 10 gimnazjum w centrum Warszawy, które musiało się stamtąd wyprowadzić, dlatego że grunt został właśnie odzyskany przez osobę zajmującą się reprywatyzacją, czy starającą się wejść w prawa dawnych właścicieli. I my podejmujemy decyzję jako komisja po każdym z takich przykładów i to może być na przykład uchylenie decyzji, to może być odesłanie jej do podobnego rozpatrzenia. Wczoraj powiedział pan na antenie Polskiego Radia, że już pan jest właśnie zmęczony namawianiem Hanny Gronkiewicz-Waltz do udziału w pracach tej komisji, to znaczy do stawienia się przed nią i odpowiedzi na pytania. Czy coś wiadomo, czy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz przyjdzie dzisiaj, czy przyśle swojego przedstawiciela, bo ona dzisiaj miała być jako strona, nie jako świadek. Tak, pani prezydent miała być jako strona, bo to też warto wyjaśnić, że w tym postępowaniu są też, tak jak w każdym postępowaniu administracyjnym, strony. Miasto zostało pokrzywdzone, bo straciło tutaj działkę przy Twardej, więc naturalne jest, że mamy stronę, która odzyskała, stronę, która straciła i z tego punktu widzenia uważam, że dobrze by było, żeby pani prezydent tam była w dobrze pojętym interesie miasta i w dobrze pojętym interesie swoim. Ale czy komisja ma jakiś sygnał, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, czy jest taka odmowa na piśmie, czy to jest tylko odmowa za pośrednictwem konferencji prasowej? mediów? O ile wiem, to na razie jest to odmowa za pośrednictwem konferencji prasowej i mediów. Zobaczymy w okolicach południa, czy jakiś reprezentant miasta będzie obecny. Ja bym powiedział tak, że logika by nakazywała, żeby strona pokrzywdzona przed komisją była i żeby komisja mogła wysłuchać jej argumentów. A jeżeli pani Hanna Gronkiewicz-Waltz będzie stroną już nie pokrzywdzoną, ale świadkiem, jeżeli państwo się będą zajmować kamienicą przy Nowakowskiego 16, to wtedy czy komisja ma jakieś środki, żeby nakłonić w sposób zdecydowany i skuteczny panią prezydent do stawienia się, gdyby też odmawiała. No właśnie, ponieważ komisja działa w trybie administracyjnym, to może posługiwać się karami administracyjnymi za niestawiennictwo na takiej komisji. Tutaj akurat jest tak, że przed taką komisją nie można zeznawać i nie można nie zeznawać i nie można się nie stawić, chyba że ma się zarzuty w sprawie karnej, tak jak to było w przypadku świadka, który zeznawał w pierwszym dniu, w tej konkretnej sprawie. Więc tutaj będzie narzędzie do tego, żeby wezwać skutecznie panią prezydent. No dobrze, ale kara administracyjna i co? I po karze administracyjnej można nadal odmawiać, czy no, nie? Można mieć kolejną karę administracyjną, ale pytanie, czemu to służy? Dlatego, że jeśli chodzi właśnie o wyjaśnienie z kolei kamienicy Nowakowskiego 16, gdzie pani prezydent będzie świadkiem, bo to jest kamienica odzyskana przez ją rodzinę, to akurat w trybie kodeksu administracyjnego pani prezydent nie ma powodu, żeby się tutaj nie stawić. Po prostu będzie łamała prawo, jeśli się nie zjawi. Pan mówi, że pan jest zmęczony tym namawianiem, ale tak naprawdę to w pana interesie jako kandydata, przyszłego kandydata na prezydenta Warszawy jest chyba właśnie to, żeby się pani prezydent nie stawiała, żeby odmawiała współpracy z komisją, dlatego że mimo, że ona sama nie będzie kandydować, no to jednak ta cała historia może wpłynąć na kandydata z Platformy Obywatelskiej. No w jakimś interesie pewnie może by i tak było, ale jednak jest też interes publiczny, interes wyjaśnienia wszystkich kwestii reprywatyzacji wymagałby tego, żeby pani prezydent się stawiła i też wyjaśniła, jak były podejmowane decyzje w ratuszu dotyczące reprywatyzacji. To po pierwsze. Po drugie, ja staram się jednak rozdzielać te interesy i będąc w komisji, co widać, mam nadzieję, unikam komentarzy politycznych i raczej staram się dociec, jak rzeczywiście było w przypadku twardej 8 i 10, niż ferować takie łatwe wyroki pod tytułem, że pani prezydent zawiodła, że nadzór nie działał, że tam rzeczywiście był bałagan w ratuszu, no bo to jest ta część, powiedzmy, politycznej oceny tej sytuacji. Tutaj ważniejsze jest to, czy rzeczywiście w tych konkretnych sprawach, teraz twardej 8 i 10, później jeszcze innych, doszło do nieprawidłowości. Czy miasto mogło reagować skutecznie i czy ta własność po prostu musiała wymknąć się z rąk, czy mogła pozostać w Skarbie Państwa. Mówi pan, że celem komisji do spraw Amber Gold jest, jeśli nie przede wszystkim, to na pewno dokuczenie Donaldowi Tuskowi. A czy tu nie chodzi o grillowanie Hanny Gronkiewicz-Waltz? No właśnie, na szczęście jest tak, że ta komisja nie jest usytuowana jako komisja śledcza. Gdyby to była komisja śledcza, to takie ryzyko byłoby bardzo duże. Tutaj, ponieważ rzeczywiście rozprawy dotyczą tych konkretnych adresów, to jest dużo mniej pola i dużo mniej przestrzeni na to, żeby wysłuchać takie... Dużo mniej, ale jakaś jest? Zawsze jakaś jest, no ale skoro w komisjach administracyjnych chodzi przede wszystkim o podjęcie na końcu decyzji dotyczącej konkretnych nieruchomości, to mam nadzieję, że tego pola nie będzie tak dużo. Osobną sprawą rzeczywiście jest kwestia oceny, czy w sprawie reprywatyzacji ratusz zawiódł, czy nie. Ja na przykład bardzo cenię to, co robi ratusz w sprawach jakości życia mieszkańców. Cieszę się, że nowe bulwary mamy nad Wisłą, ale jeśli chodzi o reprywatyzację, to moja ocena do tej pory była dość ostra, że tutaj można było działać ostrzej. A jeśli NSA odpowie, że rzeczywiście... tutaj ratusz nie jest stroną, prezydent nie jest stroną, no to wtedy będzie musiała komisja to uszanować. I nie będzie przesłuchiwać w takich sprawach, gdzie według państwa ratusz jest stroną. Ja mam niestety wrażenie, że ten spór kompetencyjny, który wszczęła pani prezydent, starając się podnieść, że to miasto jest stroną wydającą decyzje reprywatyzacyjne, w związku z czym komisja takiego umocowania nie ma, jest kolejnym parawanem, za którym niestety pani prezydent chce się ukryć. Komisji pomagają też sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. To jest istotna kwestia, która pomaga też nam podejmować sensownie decyzje. I myślę, że najlepiej byłoby rzeczywiście, żeby pani prezydent zdecydowała się na zeznania przed tą komisją i wyjaśniła, co się w mieście działo. Czyli jak pan mówi, jest niewiele mimo wszystko okazji do, w cudzysłowie, grillowania Hanny Gronkiewicz. A jest okazja, żeby Patryk Jaki, jak to mówią liderzy Kukiz15, wykreował się na szeryfa? No, jest sezon grillowy, więc ogólnie powiedziałbym, że to lepiej byłoby, gdybyśmy grillowali sobie na łączce i na tym się skoncentrowali, niż stosowali grillowanie w polityce. Ale mówiąc poważnie, czy Patryk Jaki rzeczywiście, że tak powiem zupełnie w skrócie, ma dobre zamiary w tej komisji? Czyli chce dojść do jakichś konkluzji dotyczących ewentualnych decyzji reprywatyzacyjnych. Mam nadzieję, że przewodniczącemu komisji przyświecają podobnie tak jak i mnie dwie przesłanki. Po pierwsze wyjaśnienie konkretnych decyzji reprywatyzacyjnych i cofnięcie ich lub zmiana wtedy, kiedy jest to potrzebne, bo jeżeli wszystko okaże się w porządku, na przykład przy Nowakowskiego 16, no to czego się tutaj czepiać? A po drugie sformułowanie jednak postulatów na przyszłość, bo sprawnie działające państwo to jest też rzeczywiście rzecz, o której Nowoczesna mówiła od początku. A Amber Gold, skoki, reprywatyzacja pokazuje, że my nie potrafimy sprawnie jeszcze w państwie zarządzać i to jest wyzwanie. No a propos tej przyszłości, czy Nowoczesna ma jakiś projekt ustawy reprywatyzacyjnej, trudne słowo, przepraszam. Strasznie trudne słowo to reprywatyzacja, rzeczywiście. Reprywatyzacyjnej, bo Ryszard Petru w bodajże we wrześniu 2016 roku namawiał liderów innych ugrupowań do pracy nad taką ustawą. I co? I czy państwo jakoś coś wnieśli do tego pomysłu? Tak, wnieśliśmy do tego taki 10-punktowy plan, taką mapę drogową, którą przedstawiałem razem z Kamilą Gasiuk-Piechowicz jesienią ubiegłego roku. Właściwie, żeby zamknąć tę kwestię reprywatyzacji strasznie w Polsce zabagnioną po 1989 roku. Dzisiaj też jest bardzo późno w ogóle, żeby naprawić wszystko i przyjąć sensowną ustawę, no która dobrze, byłaby sprawiedliwa ale społecznie. Ale czyjś projekt jest? Jest 10 punktów. Namawialiśmy i nadal namawiamy ugrupowania, zwłaszcza ugrupowanie rządzące w Sejmie, żeby do tego siąść. Jest wiele obaw dotyczących na przykład finansowania takiego procesu, bo to będą duże pieniądze, dużo większe na przykład niż te, które idą obecnie na 500+, czy inne kwestie. Ale uważam ciągle, że warto, dlatego że to zamknie raz na zawsze kwestie rozliczeń związanych z dekretem Bieruta, no tak, ale państwo rzucili pomysł, powiedzieli, wy go łapcie, no jakoś chyba nikt nie złapał, tak? Można było napisać w tym czasie projekt ustawy, to już kilka miesięcy upłynęło. No tak, ale projekt ustawy jest pisany z kolei w zespole sejmowym, który zajmuje się kwestiami właśnie rozliczeń majątkowych, w tym działa Jerzy Meysztowicz, ale wydaje mi się, że i tak bez woli partii rządzącej, bez woli sejmowej większości, tak, tego się nie przeprowadzi. Tak samo jak nie przeprowadziło się tego niestety no wtedy bez takiej wspólnej woli politycznej rządu AWS-u i prezydenta, bo prezydent Kwaśniewski zawetował tę ustawę, która wtedy była. Na dziś zaplanowane jest przesłuchanie Marcina Bajko, byłego szefa Biura Gospodarki Nieruchomościami. Jakie ma pan pytania do pana, byłego pana dyrektora? Mam bardzo długą listę pytań, dlatego że Marcin Bajko był osobą, która była kluczowa w procesie reprywatyzacji w Warszawie. On nie podejmował decyzji, nie podpisywał decyzji reprywatyzacyjnych. Ale tak naprawdę wiele osób wskazuje go jako osobę, która miała największe znaczenie, jeżeli chodzi o wypracowywanie tych decyzji, podpisywanie ich. Moje pytania dotyczą właśnie tego, jak wyglądała kwestia twardej 8, twardej 10, ale mam też dużo bardzo konkretnych pytań dotyczących sposobu funkcjonowania ratusza w tej kwestii i tego, na ile była zaangażowana w poszczególne decyzje, na przykład pani prezydent. A jeśli chodzi o tę twardą, o której rozmawiamy, to czy to jest tak na pana ogląd na razie decyzja, którą można cofnąć? Decyzja reprywatyzacyjna? Nie chcę ferować tutaj wyroku, bo to jest, czy też mówić o tym, jak będzie, bo nad tym się musi zastanowić cała komisja. W moim osobistym przekonaniu to jest taka sprawa, która trochę wygląda jak po nitce do kłębka, że ktoś zyskując kawałeczek wartości buduje taką atmosferę wokół tej działki i stosuje takie rozwiązania i myki prawne, które na końcu powodują, że dostaje jej zwrot. I uważam, że wiele kwestii, na przykład kuratorów tam, na przykład wchodzenia w prawa osób, które zostały spadkobierców, którzy zostali nieodnalezieni, kwestia też społecznie interesująca przeniesienia tej szkoły, przecież to był interes społeczny, tak, tam działało gimnazjum, powoduje, no że... No tak, czyli sprawa jest zaplątana, czy też zabagniona, ale ja pytałam, czy na pana ogląd w tej chwili, jeszcze nie wszyscy świadkowie zostali przesłuchani, myśli pan, że można tę decyzję cofnąć? Tak, jestem o tym absolutnie przekonany po lekturze dokumentów, którą mieliśmy, bo my nie pracujemy tylko ze świadkami, ale też wcześniej czytamy wszystkie dokumenty w tych sprawach, mamy dostęp do pełnych akt. Uważam, że są przesłanki, żeby tę decyzję zmienić. Dziękuję bardzo. Paweł Rabiej z Zarządu Nowoczesnej, członek Komisji Weryfikującej, same trudne słowa, decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie i kandydat na prezydenta, chociaż właściwie to jeszcze nie ma kampanii, może nie powinnam tego mówić. Dziękuję bardzo, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5. Aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 22 i 7 trójek. Jeszcze przez pół godziny do Państwa dyspozycji. Piotr Łodej przy telefonie. A poza tym oczywiście komputer do dyspozycji Państwa. Ranek Małpa Polskie Radio.pl. No i SMS-owo 71335. Zapraszamy na skrót wiadomości, bo już jest 8:30. Jolanta Pawlak. Za pół godziny zbierze się komisja weryfikacyjna, która bada nieprawidłowości przy handlu stołecznymi kamienicami. Członkowie komisji chcą przesłuchać m.in. Hannę Gronkiewicz-Walc, ale ona sama raczej się nie stawi. Tłumaczy, że dla niej komisja jest niekonstytucyjna, czeka też na rozstrzygnięcie NSA. Chodzi o spór kompetencyjny z komisją. Dwa organy w państwie zajmują się tą samą kwestią. Wystąpiliśmy o to, aby taki spór rozstrzygnąć. Nie stawienie się przed komisją jej szef, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, potraktuje jako zeznanie. Ja to potraktuję jako zeznanie. Zeznanie, które brzmi mniej więcej, mam coś do ukrycia. Paweł Rabiej z Nowoczesnej, członek komisji, mówił w Trójce, że dobrze by było, gdyby Hanna Gronkiewicz-Walc stawiła się przed komisją. O ile wiem, to na razie jest to odmowa za pośrednictwem konferencji prasowej i mediów. Zobaczymy w okolicach południa, czy jakiś reprezentant miasta będzie obecny. Ja bym powiedział tak, że logika by nakazywała, żeby strona pokrzywdzona przed komisją była i żeby komisja mogła wysłuchać jej argumentów. O 9:00 komisja rozpocznie posiedzenie, będzie kolejny raz zajmować się działkami przy Twardej, 8:10. Godzinę później pracę rozpocznie Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery Amber Gold. Będzie chciała przesłuchać żonę twórcy piramidy finansowej Katarzynę P. Prawdopodobnie odmówi ona jednak składania zeznań. Według prokuratury Katarzyna P. i jej mąż działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a z oszukiwania ludzi uczynili sobie stałe źródło dochodu. Wczoraj Marcin P. mówił, że nic Polakom nie jest winien. Ludzkość ma 3 lata na zatrzymanie nadmiernych emisji dwutlenku węgla. W przeciwnym razie dla klimatu będzie za późno, tak pisze Grupa Światowych Naukowców. Publikacja ukazuje się na tydzień przed początkiem szczytu państw grupy G20 w Hamburgu. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Dziś będzie pochmurno z przelotnymi opadami, najmocniej popada na Podkarpaciu, możliwe także burze z gradem. Wiatr umiarkowany, w czasie burz i w górach porywisty. Temperatura od 24 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 26 w Opolu i Jeleniej Górze, 28 w Częstochowie, Słupsku i Łomży, do 31 w Lublinie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistans. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lotto zaprasza na wakacyjną Zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Cieszynie i Świeradowie-Zdroju na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut 9:00. Piosenka dnia. To jest ten moment. Carla Bruni. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss him, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Yeah. animal to mock. While I've been walking Central Park, singing after dark, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Ooh, hey, what's the matter, girl? Ooh, I've been here with some Puerto Rican friends that I just dined to meet you. Well, we'll bring that king of wine. Let's make some photographs like we used to. Znają Państwo bardzo dobrze, ale w takiej wersji jeszcze nie. Carla Bruni, to nasza piosenka dnia. Za 23,5 minuty będzie 9. Teraz pan kolega poszeleści. Tak, poszeleszczę. I na początek gość niedzielny i wyprawy gościa niedzielnego w świat. Bardzo ciekawy pomysł na wakacje właśnie tego tygodnika. Życie na wyspie. Reporterzy gościa niedzielnego odwiedzili 9 europejskich wysp, przywieźli niezwykłe opowieści i obrazy. Dzięki nim poznamy smak wyspiarskiego życia. Pierwsza opowieść to opowieść z Azorów. Ten tekst, reportaż właśnie z tych wysp zaczyna się tak. Wszyscy, którzy kiedykolwiek odwiedzili Azory, powtarzają jedno słowo, raj. Tak jakby tych 9 wysp było kroplami, które spadły na ziemię prosto z boskiego pióra i zastygły jak lawa pośród oceanu. 9 kropel raju. To relacja z Azorów w gościu niedzielnym. No dobrze, ale z raju przenieśmy się do szarej rzeczywistości. Także w gościu niedzielnym raport o państwie teoretycznym, czyli raport Najwyższej Izby Kontroli o górnictwie, obnaża nie tylko nieodpowiedzialność rządzących oraz brak troski o branżę. W swojej głębszej warstwie opisuje państwo niezdolne do działania. Pisze tygodnik. Raport wskazuje, że dopóki był boom na węgiel, spółki jakoś sobie radziły, choć ewidentnie zmarnowano okres Hossy, aby dokonać niezbędnej restrukturyzacji. Nikt z polityków nie myślał wtedy, że koniunktura może się zmienić. Dlatego, gdy nastąpiło załamanie cen węgla kamiennego, zaczął się dramat. Dramat, choć radykalne pogorszenie wyników nastąpiło już w 2012 roku, międzyresortowy zespół do spraw górnictwa zaczął działać dopiero po roku, a pierwsze wnioski sformułował dopiero w połowie 2014 roku. Raport o państwie teoretycznym to gość niedzielny. Także w gościu niedzielnym korytarze humanitarne to nie relokacja. Jest dobra, godna i bezpieczna alternatywa dla procedury tak zwanej relokacji. To tak zwane korytarze humanitarne, dzięki którym moglibyśmy pomóc uciekającym przed wojną Syryjczykom. Pisze gość niedzielny. Dziś także najnowsze już lipcowe wydanie magazynu Forbes. I tutaj sporo miejsca poświęcone jest wakacjom, turystyce, branży turystycznej. Będzie rekord w polskiej turystyce. W przededniu tegorocznych wakacji polskie biura podróży zapowiadają rewelacyjny sezon. Dla klientów będzie to znaczyć jedno. Na urlopie taniej już było. W porównaniu z ubiegłorocznym sezonem sprzedaż letniej oferty skoczyła nam aż o 40%. Tak mówi Piotr Henicz, wiceprezes biura podróży Itaka. A przeciętna wartość rezerwacji zagranicznej w ubiegłym roku oscylowała wokół 5 tysięcy złotych. Tyle wystarczało na 7 dni wypoczynku dla rodziny złożonej statystycznie, uwaga, z 2,3 osoby. W tym sezonie jedno wydaje się pewne, będzie drożej, choćby dlatego, że na rynku, który jak szacuje Travel Data, urośnie o 19-22%, sama gra podaży i popytu podniesie ceny. A jak się okazuje, ceny, i to znacznie, może podnieść też Robert Lewandowski. Jak się okazuje, gdy latem ubiegłego roku Robert Lewandowski wrzucił do internetu zdjęcia z urlopu na Mykonos, wakacje na tej greckiej wysepce, z dnia na dzień podrożały o 15%. To może poprośmy pana Roberta, żeby już w tym roku... Z tego co wiem, pan Robert właśnie jest na wakacjach i wrzuca zdjęcia, ale jeszcze nie zorientowałem się, gdzie to jest. Dobrze, to... trzymajmy rękę na pulsie. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o pana Roberta, to zdaje się, że ceny niektórych wózków mogą teraz pójść w górę. Zgadza się. Dobrze, jeszcze najnowsze wydanie Poznaj Świat. Tutaj między innymi dużo o Włoszech, o Słowacji, o Zimbabwe, ale także o Australii, podróż do tego kraju i relacja z tej podróży, w której czytamy między innymi Alice Springs, to spora miejscowość zagubiona w buszu i pustyni. Stąd wszędzie jest daleko. Nie jest to miasto szczególnie ładne, ale nie narzeka na brak turystów. To dla nich powstał park pustynny oraz liczne galerie ze sztuką aborygenów. Tubylców wszędzie jest pełno, snują się po ulicach lub obsiadają gromadnie parkowe ławki. Malarstwo aborygenów święci triumfy na salonach świata. Za pomocą kolorowych kropek tubylcy potrafią pokazać legendy swojego ludu. Nie zawsze jednak chcą zdradzać tajemnice. Część obrazów przedstawia tylko nieregularne zbiory punktów, które nie niosą żadnej treści. Biali i tak wystawiają w galerii każdy obraz. Wszystkie osiągają zawrotne ceny. Australia to kraj młody, ale kultura aborygenów trwa od tysiącleci i musi kosztować. Czytamy w Poznaj Świat. Dziękujemy. To Marcin Pośpiech. Jeśli mówimy o podróżach, to pojawiła się nazwa Pozezdrze w serwisie sportowym o 8:00. Pani Justyna napisała, czy moglibyśmy zakrzyknąć, bo gdyby tam był, pewnie jest, klub sportowy, jakby to brzmiało. Kto wygra mecz? Pozezdrze. Kto? Pozezdrze. Kto? Pozezdrze, Pozezdrze, Pozezdrze. Dobrze. Dobrze ci poszło. 3+. Za 19 minut 9:00, no to Niemen, Natalia Niemen. Szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wykwintne gesty, uczone miny, patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podpiszczą, przeciągają boże. Przemocy akty, najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kiedy konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, udławią, popsują, naprawią, zniszczą nas w miejscach. Starą swoją. nie naprawią. A chęci konkurenci pobiją się z ich chęci. Otrują się, złamią, popsują, nie naprawią. Zniszczą w kiszach, zwalą się po ziemi. Począwszy od Kaina, to Natalia Nieman i Krzysztof Zalewski. Jest moc, zdecydowanie ktoś napisał, kocham ten kawałek i 6 znaków zapytania. Ja bym stawił wykrzykniki, zdecydowanie, 71335. A telefonicznie? Najpiękniejszą zagadką związaną z klubem jest klub sportowy z miejscowości Potworów. A klub nazywał się Zryw. I w dalszym ciągu nie wiem, czy Zryw Potworów to taki dowcip, czy zamierzony efekt, czy to tak samo wyszło. I trwam dalej w niepewności od wielu, wielu lat. Ja trwam w tej niepewności od kilku chwil, kiedy pan o tym powiedział. Sprawdzam, no i rzeczywiście istnieje coś takiego, ale czy to na serio? To muszą nam państwo podpowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. Takie historie właśnie. Za 13 minut 9, za chwilę przeboje trójkowej. Rozrywki oczywiście. Ci plotki nieuliczne kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż. Zdjęcia